Благий дідусь, почувши вистріли, зітхнув і проговорив беззубими устами: «Окропиш ім'я і сопом, і очищуся, омиєш ім'я, і паче сніга убілюся». Небагато роботи мав сотник Мручко. Москалі, голодні, перетомлені, продроглі, спали в своїм невибагливім, наскорі зготовленім захисті, як сусли в норі. Мручкові козаки в першу чергу забрали мушкети, зложені в піраміди, повідбирали старшинам пістолі, а коли ті, перестрашені ворогом, наче сонним видивом, зірвалися до боротьби, щинився заколот, в якому свої своїх не пізнавали, і всякий про те тільки й думав, щоб спастися бігством. Деякий пробував оборонитися, але ж був це безнадійний бій розпуки, бо хоч москалі переважали вчетверо числом, але зате козаки були зазброєні і мали за собою ту перевагу, яку звичайно дає напрасний наступ над конечною обороною. Свідома ціль – несвідомим примусом, ідея – над грубою фізичною силою. Мручкові козаки знали, що коли їх сотник веде на нічний наскок, коли їх збавляє сну і відпочинку, так воно значиться неминучо А царські люди не могли зрозуміти, пощо їм серед вітру і стужі кажуть волочитися по полях і лісах, як тічці голодних вовків. В козацьких душах був цей лицарський запал, без якого немає справжньої побіди. Царство гнав тільки один безтямний, звіриний страх. Мало котрий з них бачив свого царя, але хто його побачив, не забував до смерті. І сотному розказував про його незвичайний ріст, про випулисті очі, з котрих сипалися іскри, про зуби, як у смока, і про голос, як труба. Цар Петро – то була легенда, то був демон, то був не чоловік, лише антихрист, котрий заволодів людьми і провадив їх на бій з Господом Богом на неминучу загибель. Москалі сліпо слухали свого царя, бо боялися його, сповняли прикази, бо не сміли сопротивлятися, гинули, бо не бачили спромоги жити. Попасти в полон – це значило спасти душу і продовжити своє життя. Коли б не брехливі поголоски, що король Карло – це Лютер, ворог Христа, котрий теж нічого другого хоче лиш вигубити християнський народ, а ізменник Мазепа помагає йому в цьому безбожному ділі, бо він католик. Коли б не те, то москалі здавалися б цілими відділами. А так вони попадали в цей глухий кут, в котрому як не в одну, то в другу стіну лобом гепли. Билися, як б'ється звір, застуканий стрільцями, котрий іншого виходу не бачить і надії на вихід із западні немає. Мручко не любив такого нерівного бою, дивився на його як на прикру остаточну конечність. І хто тільки здавався, милував його, казав в'язати, бо й так гетьманові язика треба. Москалі всюди, і не було їх нігде, бо нігде не можна було наткнутися на їх головні сили. Гетьман знав, що Меншиков, доконавши Батурин, відступив від нього, що якраз по його слідам ступає шведсько-козацька армія, але де він тепер і які в нього наміри, де цар, і чи йдуть вони собі назустріч, чи гадають дати баталію, чи, може, тільки задумують безнастанними під'їздами тривожити й ослаблювати своїх супротивників, проте ходили всякі непевні і несправджені вісті. Чим більше язика, тим більше тих вісток. А все ж таки язик серед війни – дорогоцінна річ, бо ніколи не можна передбачити, чи не попадеться між ними і такий, що щось важного скаже. Особливу ціну – мали полонені старшини, і з тими Мручко поводився зовсім чемно, відбирав їм тільки оружя, брав чесне слово, що не втечуть, і навіть рук не казав в'язати, тільки відсилав до стоянки в лісі, де їх благий дідусь зустрічав розмовою на євангельські теми. Між полоненими москалями несли на драбині, зняті з якогось воза, тяжко покаліченого козака, біля котрого ступала якась жінка в підранім тулубку і кратястою хусткою, мов турецьким турбаном, обкручена так, що тільки двоє очей, чорних як вуглики, світилося. як ціла та валка з кіньми і возами, з полоненими москалями і декількома легкораненими козаками прибула до Мручкової стоянки під райгородом, збіглася ціла сотня, позривалися й ті, що спали, і допитам та радості не було кінця. Мручко не кляв і не сердився, як звичайно. Казав полонених почастувати горілкою і салом, а сам підступив до драбини з погаратаним козаком, до котрого припадала кротястою хусткою обтулена жінка. Нахилився, глянув і радісно крикнув: «Та це ж мій Сидір, а це веклена одарка!» Благий дідусь порався біля недужого. «От і опорядила тебе, синоньку, вража Москва, катюги безтяменні. Несіть його до мене, не дамо ж погибати християнській душі!» Мручко згодився і сам подався туди, зарядивши в сотні, що було потрібне. Поклали Сидора на дідову постелю, доложили дровець до потухаючого огню, варив якесь зілля для недужого, а Мручко випитувався одарку, де вона з його осавулом бувала. Журливим, тихим голосом розказувала про напад на пасіку Імжицького і на його хутір, про свій побут у баби-чарівниці, про втечу від неї саньми, на котрих лежав Сидір. Згадала щирим серцем про добрих людей, котрі їх приютили і в котрих вони скоро прийшли до себе. Розказала далі про те, як вони вдвійку пробиралися до гетьмана, як бачили вже здалеку огнище в таборі, аж нараз знову попалися в матню. Тут Мручко перебив одарці: «Дівчино, та ж це ласка Божа, що ви з таких пригод з душею вийшли. Не кажу Сидір, бо він козак, а добрий козак, твердий, як його шабля. Але ти ж дівчина, і диви, яка крепка, що не вгнулася і не пропала, як на базарі собака. А вже з тим московським старшиною, то ти таки добру штуку зіграла, як у театрі. Чули, батьку?» Звернувся до благого дідуся. «Чули ви, як оця дівчина москалів на кобиняк брала, вмерлою притворяючися?» Дід все ще порався біля Сидора, перев'язуючи його рани і смаруючи їх мастями. «Чув, діти, чув», – відповів, перериваючи свою роботу. «Як кому на роду написано, так воно й станеться. Інший і на порозі ногу зломить, а другий з дзвіниці впаде і нічого. Один ціле життя проживає, який робив, що від колиски до труни мандрував, а другого життя, наче якась до правди неподібна казка. Будете ви, дітоньки, тую казку дітям своїм розказувати, бо, як бачу, призначені ви для себе». Одарка підняла очі до неба. «Дав би то Бог милосердний». «Мабуть, що дасть, коли вас при життю зберіг», – відповів Мручко. «Та ж не раз, 10 разів у ваших пригодах вмерти було можна. Брава ти, дівчина, одарко, і не сором моєму Сидорові, що зв'язався з тобою». «Я й сам», – почав, але тільки рукою махнув. «Де-де-де, куди куцому до зайця? Розказуй далі, а Сидором не турбуйся, бо він у добрі руки попався. Не треба кращого лікаря, як бувалий старий козак. Вигоїть він його на дух, а в м'ясниці і під венець». «Не маю я надії», – з жалем відповіла Одарка. «Чому?» «Бо Сидір, як лиш очуняє трохи, так зараз за вами, пане сотнику, побіжить». «Не прийму, їй Богу не прийму. Як же так, таку гарну дівчину мати і не вженитися? Сидір діло за 10 зробив, заслужив собі на відпочинок. Не всім же гинути на війні. Треба, щоби хтось остався в живих, дітей плекать». «А з вас, як бачу, буде гарна пара». «Не журися. Розказуй, як то ви через тую десну втікали». Одарка підійшла до постелі, поправила подушку Сидорові, а впевнившися, що він спить, почала шепотом. «Вже здавалося, тільки конем добре попри і в табор ускочиш, як оце з двох боків наскочили вони. Москалі, цареві люди. Обпали вас, як пси діда біля попових воріт. Ну і що? Нас кількоро було, оборонялися. Доброго їм часу дали? Кількох коміть головою повалилося з коней. Так це райтарі були, може й німці? Мабуть, що німці, бо билися крепко. Хоробрий народ, не те, що звали. Продовжуй. Отож, як приперли нас так, що вже ніякої надії не було, Сидір кинувся у Десну. Наші коні легкі і по леду бігати звичні, помчали, як хорти. А вони? Були на пасених конях і зазброєні тяжко, а до того не шульнули одинцем, як ми, а цілою валкою на команду зіскочили з берега. Лід тільки хрусть. А що далі було, того ми й не бачили, бо гнали, як вітер, добиваючися до другого берега, як до спасення. «Бог поміг», – завважив дід, а Одарка розказувала далі. «Та що лиш на другому березі почалася наша біда. Кого стрінемо? Блідий, як смерть, аж зубами дзвонять, так москалів бояться. І не думай, щоб тобі яку поміч дали».